Так, не. Так, не. Так, не. Загарак гамоне. Так, не. Так, не. Учоры, сягоння. Так, не. Так, не. Плакаць ці смяяцца. Так, не. Так, не. Скарэй слёз даждацца. Так, не. Так, не. Ёсць у нас свабода. Так, не. Так, не. Но не для народа. Так, не. Так, не. Ё свабод, як хмараў. Так, так. Так, так. Но толькі для... Так, не. Так, не. Ё зямлі нямала. Так, так. Так, так. Усім бы досыць стала. Так не, так не. Шмат зямлі паханай. Так не, так не. Но толькі ў пана. Так, так, так, так. Дзе гора шукаці. Так не, так не. У мужыцкай хаце. Так, так, так, так. Учоры сягоння. Так не. Не, загарак гамоне.